płacisz aż 30 rat 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 9. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Ratownicy zlokalizowali jednego z poszukiwanych górników z kopalni Wesoła. Doszło tam do wstrząsu. Wojna może być długotrwała, ale może się też zakończyć decyzją Rosji o zaprzestaniu działań, mówił w Trójce szef polskiej dyplomacji. Będziemy głosować przeciwko paktowi migracyjnemu, mówi minister finansów. W Brukseli dziś ostateczne przyjęcie przepisów. W rejonie wstrząsu w kopalni Mysłowice Wesoła znajdowało się 15 górników. Czterech jest nadal poszukiwanych, poinformował wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej Raimund Horst. Jak dodał, jeden z poszukiwanych został niedawno zlokalizowany. Do jednego udało się dotrzeć. Jest w tej chwili w trakcie wytransportowywania na powierzchnię. No, dalsze prace ratownicze trwają. Strefa zawału znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie przodka, na kilku, może kilkunastu metrach. W rejonie, w którym wystąpił wstrząs, występują warunki zagrożenia tąpaniami oraz czwarta kategoria zagrożenia metanowego. Pozostali górnicy, którzy wydostali się z rejonu zawału, trafili do szpitala. W Kijowie gości dziś szef amerykańskiej dyplomacji. To pierwsza wizyta Antonego Blinkena od czasu zatwierdzenia przez USA pomocy dla Ukrainy w wysokości 60 miliardów dolarów. Ta wojna może być długotrwała, ale może też zakończyć się decyzją Rosji o zaprzestaniu działań, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Wojny się kończą na różne sposoby. Osoby, nie tylko wkroczeniem do stolicy drugiego kraju, ale także wtedy, gdy na przykład agresor dochodzi do wniosku, że inwazja była błędem, a koszty wojny przeważają nawet możliwe uzyski. W ten sposób Związek Radziecki przegrał w Afganistanie. Armia Radziecka nie przegrała bitew z mujahedinami, tylko po 10 latach uznała, że wystarczy. W Ukrainie Rosjanie prowadzą ofensywę na terenach przygranicznych. Zacięte walki trwają w okolicach Charkowa. Będziemy głosować przeciwko, powiedział przed głosowaniem nad paktem migracyjnym w Radzie Unii Europejskiej minister finansów. Jak dodał Andrzej Domański, rząd PiS wynegocjował elementy, które nie uwzględniają specyfiki państw, m.in. graniczących z Białorusią. Dziś pakt ma zostać ostatecznie przyjęty, a decyzja zapadnie na spotkaniu ministrów finansów 27 w Brukseli. To tylko formalność. Na przepisy zgodził się wcześniej Parlament Europejski i ambasadorowie państw członkowskich. Polska była przeciwna. Zasada dotycząca obowiązkowej solidarności, przewidująca przyjmowanie migrantów, to kluczowy i najbardziej kontrowersyjny element paktu. Relokacja może być zastąpiona opłatą finansową w wysokości około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. A przy relokacji brana będzie pod uwagę liczba ludności i PKB każdego kraju. W przypadku Polski byłoby to albo 2 tysiące osób przyjętych, albo 40 milionów euro opłaty. Ta reguła zacznie obowiązywać za 2 lata. Są wprawdzie zapisy pozwalające na zwolnienie z relokacji na podstawie liczby migrantów czy uchodźców przyjmowanych przez jakieś państwo, ale tylko w ostatnich 12 miesiącach. Założenie paktu jest takie, że każdego roku 30 tysięcy osób ma być rozsyłanych do krajów członkowskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Uczniowie ósmych klas rozpoczynają egzaminy, przed nimi 3 na zakończenie szkoły. Właśnie w tym momencie rozpoczyna się pisemny z języka polskiego. Przed szkołą podstawową numer 25 w Warszawie jest Katarzyna Ingram. Kasiu, co uczniowie mówili przed wejściem na salę? Tuż przed rozpoczęciem egzaminu uczniowie mówili mi o lekkim stresie i niepewności, ale też o tym, że są spokojni. A co więcej, na ich twarzach widziałam uśmiechy. Zdający mieli też swoje typy i przeczucia dotyczące tego, co będzie dzisiaj na egzaminie. Wydaje mi się, że raczej większość jest zrelaksowana. Oczywiście jest jakiś stres, ale głównie spokój i to jest aż zaskakujące, ale to są dobre objawy. Ja bym bardzo chciała opowieść wigilijną, ponieważ to jest bardzo prosta lektura i łatwo o niej cokolwiek napisać, ale ewentualnie mogłyby być kamienie na szaniec. Dziady, lektura, którą znam bardzo dobrze. Uczniowie zmierzą się z zadaniami testowymi, zamkniętymi i otwartymi. Będzie też fragment tekstu literackiego oraz popularno-naukowego, a także pytania o zagadnienia z języka. Uczniowie muszą też napisać wypracowanie. Całość potrwa 2 godziny. O czym mówiła Katarzyna Ingram? Dziękujemy za relację. Afganistan pod rządami talibów i kryzys na polsko-białoruskiej granicy będą jednymi z tematów dzisiejszych pokazów 21. festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Film Las w reżyserii Lidii Dudy w niekonwencjonalny sposób ukazuje problem uchodźców na wschodniej granicy, mówi dyrektor konkursu polskiego Wojciech Diduszko. To jest film o parze, która porzuca wygodne życie w mieście i wraz z trójką dzieci przeprowadza się do idyllicznej, wydawać by się mogło, Puszczy Białowieskiej, gdzie buduje dom. Wszystko jest tak, jak sobie wymarzyli. I w pewnym momencie pojawiają się tuż za domem fizycznie uchodźcy. I w tym filmie, przyglądając się rodzinie, Lidia Duda pokazuje najbardziej trawiące nas problem współczesnego świata, problem migracji, działania wbrew państwu, bo ci ludzie niosą pomoc, kierując się odruchem serca, płacą za to dużą cenę. Dziś będzie też pokazywany drugi polski dokument z konkursu głównego, Ostatnia wyprawa, w reżyserii Elizy Kubarskiej, która wykorzystując audiopamiętnik Wandy Rutkiewicz opowiedziała historię wybitnej alpinistki. Polskie Radio jest patronem medialnym festiwalu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce czas na sport. Krzysztof Łuniewski. Niestety od niedzieli jest już po ptokach, mówią kibice Ruchu Chorzów. Wtedy okazało się, że niebiescy stracili szansę na pozostanie w piłkarskiej PKO Ekstraklasie i nie zmieniła tego wczorajsza wygrana 2-0 z Radomiakiem. Zdaniem trenera gospodarzy Macieja Kędziorka wygrana wyjątkowo szczęśliwa. Ciężko zabrać myśli po takim meczu, gdzie tworzy się 21 sytuacji, gdzie rywal oddaje 3 strzały na bramkę, strzela 2 bramki, my tworzymy 21 sytuacji i nie zdobywamy żadnej bramki. A sytuacje mieliśmy znakomite, bo 3-1, sam na sam z bramkarzem, po stałych fragmentach. Niestety wynik jest dla nas bezwzględny. Przegrywamy 2-0 mecz, którego nie mieliśmy prawa nawet zremisować, w mojej ocenie. Zostajemy przy piłce. W Premier League przedostatnią kolejkę w rozgrywkach kończył wyjątkowo emocjonujący i obfitujący w gole mecz w Birmingham. Aston Villa po 3 zremisowała z Liverpoolem. Dziś kluczowe, zaległe spotkanie w Londynie. Tottenham gra z Manchesterem City. Jeżeli goście wygrają, obejmą prowadzenie w tabeli i najpewniej obronią tytuł, ale najpierw trzeba wygrać na Tottenham Hotspur Stadium. Pierwszy gwizdek sędziego 21. Wtedy będziemy już wiedzieć, czy Iga Świątek awansowała do półfinału, a Hubert Hurkacz do ćwierćfinału prestiżowego tenisowego tysięcznika w Rzymie. Przypomnijmy oczywiście, że Iga jest w świetnej formie. Zwycięstwo bardzo niedawno w Madrycie. Teraz jak na razie bez straty seta. Czym burza idzie Polka przez ten turniej? Mówił trener tenisa Michał Gawłowski. Rywalką Igi będzie od 13 Amerykanka Madison Keys, Huberta koło 19 Argentyńczyk Sebastian Baez. Nasi hokeiści tymczasem w Mistrzostwach Świata Elity zagrają z Francją i w zgodnej opinii ekspertów może to być kluczowy mecz dla biało-czerwonych w kontekście utrzymania się na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Początek o 20:20. Sport wróci na naszą antenę wcześniej, kilka minut po 16:00. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Dziś w większości kraju pogoda przyjemna i wiosenna. Padać nie powinno, jedynie na północnym wschodzie lokalnie możliwe bardzo słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni na północnym wschodzie do 24 na zachodzie. Chłodniej nad morzem i w obszarach podgórskich Karpat, tam około 15 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 8 minut po godzinie 9:00, w kalendarzu 14 dzień maja, a w Trójce? Dobrego dnia. Dokładnie tak. Monika Suszek, Michał Jakubiek, Justyna Grabarz. Do godziny 12:00 będziemy się do Państwa szeroko uśmiechać, ale także dzielić się ciekawymi tematami. Podyskutujemy m.in. o tym, czy siedząc w samochodzie jesteśmy mocno narażeni na zanieczyszczenia z zewnątrz i spaliny. Do 10:00 zajrzymy także do Trzemeszna, w którym właśnie pojawiło się nowe muzeum, a po 10:00 odwiedzi nas m.in. niedawno debiutujący zespół Santa Barbara. A na dobry początek znakomity Easy Lover. Shiva! pozbierać niż rozsypać. Staram się codziennie trochę zapominać. Boję się, że zmięknę, jeśli spojrzysz tak jak wcześniej. Ćwiczę już na taki wariant, odbij się. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym. I tylko czasem proszę chociaż zatęskni. A ty jak? Coś poszło aż tak bardzo nie tak, że teraz mijam cię dwie ulice dalej, żeby nie łudzić się, że da się ocalić jeszcze nas. Kaśka Suchacka i Szum, zeszłotygodniowy numer 1 w pierwszej trójce, czyli naszej liście przebojów. Jakby co, w tym tygodniu również można głosować na ten utwór, ale oczywiście nie tylko, bo zestaw utworów do głosowania jest piękny i bardzo bogaty. Rzadko zastanawiamy się nad tym, jakie jest powietrze w naszych samochodach. Jedyne, na co zwracamy uwagę, to czy jest ciepło, czy zimno. Z najnowszych badań wynika, że w naszych samochodach w powietrzu mogą się unosić szkodliwe substancje z materiałów, z których zbudowany jest kokpit naszego auta. Niektóre z nich mogą być nawet rakotwórcze. Jacek Frenzel. Jak informuje pismo Environmental Science and Technology, producenci aut, chcąc zadbać o niepalność lub niską palność wnętrza samochodów, stosują substancje chemiczne, które stopniowo, ale systematycznie uwalniają się do powietrza. Czy to fotele, czy kierownica, tapicerka, czy deska rozdzielcza, to po prostu chemia. Jak wsiadamy do nowego samochodu, nam się ten zapach podoba. To też wdychamy pewien opar farby, lakierów, które powodują to, że ta nowość samochodu aż nas kręci w nosie. Mówi Adam Sobieraj z Fundacji Drogi Mazowsza. Trzeba wziąć pod uwagę to, że im bardziej samochód jest eksploatowany, tym rzeczywiście różnego rodzaju cząstki są wdychane przez nos. Chociażby te cząstki plastiku, potem mamy kurz w samochodzie, ale też w momencie, kiedy samochód się nagrzewa, tu za chwilę będziemy mieli pewnie już temperatury wysokie, te substancje, które są, też one się uwalniają. Do tworzyw sztucznych dodaje się różnego rodzaju stabilizatory, barwniki, plastyfikatory, wypełniacze, różne materiały, które nadają tworzywom pożądane właściwości. Mówi Dominik Dobrowolski, ekolog. Takim dodatkiem, który występuje w tworzywach i o którym się dużo mówi, jest bisfenol A. Jest to materiał, substancja, która jest używana do produkcji poliwęglanu, a tenże stosowany jest tak naprawdę wszędzie i również w motoryzacji. Bisfenol A, w skrócie BPA, działa drażniąco na organizmy żywe. Robiono badania nawet na zwierzętach, gdzie powodował w dużych dawkach uszkodzenia nerek, wątroby, a przy podgrzaniu takiego tworzywa ten bisfenol A po prostu się uwalnia do powietrza i na przykład w kokpicie samochodu powoduje drażnienie oczu, układu oddechowego, a nawet reakcje alergiczne. Jak podkreśla Rebecca Hohen z Duke University. Nasze badania wykazały, że materiały wewnętrzne uwalniają szkodliwe chemikalia do powietrza w kabinach naszych samochodów. Biorąc pod uwagę, że przeciętny kierowca spędza w samochodzie około godziny dziennie, jest to poważny problem dla zdrowia publicznego. To szczególnie niepokojące dla kierowców pokonujących dłuższe trasy podczas dojazdu do pracy, a także dzieci, które wdychają więcej powietrza niż dorośli. Kiedy przy gorącym lecie siadamy do samochodu, zawsze trzeba wpierw otworzyć szyby, zanim się wejdzie do samochodu, żeby to się przewietrzyło, żeby te opary z tego gorącego plastiku się uwolniły. Szczególnie, że latem temperatura wewnątrz samochodu może osiągnąć nawet ponad 60 stopni Celsjusza, a wówczas procesy chemiczne w materiałach, z których jest on zbudowany, postępują wielokrotnie szybciej. Problem polega na tym, że my tego nie widzimy. Oczywiście możemy to czuć w jakiś sposób, bardziej nosem, natomiast chodzi o to, że wszystko jest lotne. W związku z tym, nawet jeżeli to jest utrwalone w produkcji zawsze będzie się do tej atmosfery uwalniać i w momencie, kiedy jesteśmy w samochodzie, jest to bardzo szczelny pojazd w tej chwili, musimy rzeczywiście to przewietrzyć, tak żeby te wszystkie substancje, które się uwalniają, zostały po prostu z tego samochodu opróżnione i nie w postaci klimatyzacji, tylko rzeczywiście w postaci przewietrzenia samochodu, a nawet jeśli pojedziemy minutkę z otwartymi oknami, to też nam pozwoli na to, że się w tym samochodzie zrobi cyrkulacja i nam wywieje te wszystkie szkodliwe substancje, które się uwalniają w trakcie eksploatowania, chociażby też tarcia w postaci to, że trzemy gumę butami, to, że na przykład ubranie trze o pas bezpieczeństwa, czy też o fotel, no to też wszystko to się uwalnia. Próbowałem dowiedzieć się, jak sytuacja wygląda w samochodach jeżdżących po polskich drogach. Niestety zarząd Specjalistycznego Instytutu Badającego Wpływ Substancji Chemicznych, z których zbudowane są wnętrza samochodów na kierowców i pasażerów, odmówił rozmowy i przekazania wyników prowadzonych badań, zasłaniając się klauzulami zawartymi w umowach z producentami aut. Jest to co najmniej zastanawiające, że nie uzyskaliśmy tych informacji. Możliwe, że wnętrza naszych aut nie są dla nas najzdrowsze. Tematem zajął się Jacek Frenzel, a na trójkowej antenie teraz grupa Warpaint i Common Blue. I'm this down, absolve my. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Wietrzenie magazynów. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 2199 zł. I do sierpnia nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Festiwal cenowych okazji Allegro Smart Week trwa. Dwie kawy Nescafe Classic 200 gramów ze szklanką gratis za 49 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 65 zł. Jak tak, to Allegro. Tak, to był maj 2004. Weszliśmy do Unii Europejskiej. Nasze wspólne osiągnięcie. Duma. Równość i otwarcie na świat. Bezpieczeństwo i stabilność. Nowoczesność i rozwój. Czasem nie jest łatwo, ale razem możemy więcej. Dobrze, że jesteśmy razem. 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Czas na misję zgarnąć ofertę dnia. Trwają szalone dni w Carrefourze. Tylko dziś papier toaletowy Velvet 16 rolek 15,99 za opakowanie. Tylko złotówka za rolkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 18,99. Czujesz, że robi się gorąco? Naprawdę gorąco, aż pot cię zalewa? Masz mokre włosy, dekolt, ręce, twarz, spływa ci makijaż? Nie panikuj. Kup w aptece nowość. Medispirant Express. Płyn na skórę ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach. Widziałeś, Marian, jaki Nowakowie mają duży telewizor? Barbara, w Media Expert są przeceny XXL, to możemy sobie taki telewizor kupić. Nawet większy i to taniej. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Na zegarze godzina 9:30. Informator ekonomiczny. A w studiu już Marcin Jagiełowicz. I Sylwia Czubkowska, dziennikarka ekonomiczna zajmująca się technologiami, autorka podcastu Techstorie, próbująca rozsupłać węzeł gordyjski swojej biżuterii. Na razie się poddaliśmy. Mamy łatwiejsze chyba węzły do rozsupłania dzisiaj niż moje wisiorki. No to spróbujmy. Kobiet o wiek nie wypada pytać, więc nie zapytam, czy pani redaktor pamięta dyskietki, ale to pamiętam, tam w internecie można doczytać. Pamiętam to pewnie... i mam. Mam, zachowałam sobie, nie te duże dyskietki, te małe dyskietki, zachowałam sobie chyba ze 2 czy 3 sztuki w domu, tak na pamiątkę. Na jednej wydaje mi się, że mam też jakieś moje pierwsze artykuły, które jeszcze na dyskietkach zanosiłam do redakcji. Chyba ostatni raz używałam dyskietek w taki pracowy sposób na moim pierwszym stażu w tygodniku Polityka. Nie powiem, który to był rok, ale... Dawno temu, 2 dekady z kawałkiem. Niesamowite, a więc tego typu relikwie. No właśnie, niektórzy próbują wskrzeszać. Czytam na BBC wywiady ze sprzedawcami, którzy do dzisiaj handlują takimi prehistorycznymi pendrive'ami. Sprawdziłem, że i w Polsce mamy kilka miejsc, gdzie można nowiutkie, zapakowane dyskietki kupić. Ale co ciekawe, kupują je nie tylko hobbyści, ale też profesjonaliści. Okazuje się, że modele samolotów takich jak Boeing czy Airbus przy aktualizacji oprogramowania używają minidysków. Na systemie dyskietek jest też oparte metro w San Francisco, czy nawet amerykański system sterowania bronią jądrową. Ja się przestraszyłem. A to trochę nawet nie, że strasznie, właśnie bezpiecznie, no bo jednak tak? Nie w chmurze, nie na serwerze, który może gdzieś tam, nie wiem, zostać spalony, zalany, zniszczony. Chmura też nie jest przecież taką chmurą, jak nam możemy mieć wyobrażenie tego, tylko jednak to funkcjonuje na konkretnych serwerowniach, które są fizyczne. Da się to zaatakować. Mhm. No niestety zawsze się coś da zrobić, tak? To nawet nie chodzi o najgorszy scenariusz, czyli scenariusz ataku, ale może dojść do jakiejś katastrofy, takiej naturalnej. One są zazwyczaj w bardzo takich bezpiecznych miejscach, takie te duże serwerownie, te szczególnie związane z bezpieczeństwem albo z dużymi firmami, albo gdzieś w oddaleniu od ludzi, w odpowiedniej też atmosferze takiej klimatycznej. Ja kiedyś byłam w takiej serwerowni w Austrii, która jest umieszczona, i to jest super historia, w jaskiniach, które były wykorzystywane w czasie II wojny światowej przez nazistów do przechowywania broni. I teraz tam jest serwerownia właśnie, bo też bardzo dobre warunki, jest chłodno, jest bezpiecznie, jest znowuż trochę daleko od ludzi, w razie gdyby coś się miało zadziać. Ale to są fizyczne miejsca. One niestety zawsze mogą ulec jakiejś katastrofie, jakiemuś zniszczeniu. Więc jeżeli mamy w zapasie coś ale na dyskietka, dysku zewnętrznym... gdzie wszystko jest na takiej analogowej taśmie, która ma 20 lat albo 40, to ja też bym się bał chyba o to. Znaczy, jeżeli to jest jeden z... jedno z miejsc, jedna z przestrzeni, na których są przechowywane dane, to okej. Okay. Oczywiście, jeżeli jest jedyna, no to trochę strasznie. Ponoć w metrze San Francisco właśnie tylko dyskietki służą do jakiegoś tam procesu aktualizacji oprogramowania. Być może, wiesz, zarządzający tym procesem też ma te swoje, już nie powiem, x dekad i jemu jest tak najwygodniej, czy jej, chociaż pewnie jemu, biorąc pod uwagę historię informatyzacji. Myślę, że czasami takie retro technologie, które naprawdę nam się wydają już zapomniane i całkiem retro i takie vintage'owe wręcz, mogą być jakimś tam takim właśnie zabezpieczeniem. Zobaczcie przecież państwo, nasi drodzy słuchacze, to nie jest tak, że masowo nam wraca moda na stupid phony, nie? Na te stare telefony komórkowe, ale gdzieś tam się przebijają i osoby, i pewne instytucje, które używają telefonów, no jednak bez dostępu do internetu. Już nie mówię, że te klasyczne Nokia, ale po prostu odcięte. Są powody, dla których nie zawsze najnowocześniej oznacza najbezpieczniej. Chociaż po wczorajszej konferencji OpenAI, nie wiem, czy oglądałeś, to jest temat, o którym powinniśmy dzisiaj rozmawiać tak naprawdę. Teraz mi o tym mówisz. Bo ja lubię tak zaskakiwać, nie oglądałeś konferencji OpenAI. Co tam się działo, powiedz. A oglądałeś jakiś taki film Her z Joaquinem Phoenixem? Nie oglądałem. No to jest film, w którym naukowiec grany przez Joaquina Phoenixa zakochuje się w swojej asystentce, która mówi głosem Scarlett Johansson. Swoją drogą, pewnie wielu z nas mogłoby się zakochać w głosie Scarlett Johansson. No więc OpenAI wczoraj pokazało nową wersję swojego czata, czat GPT wersję 4.0, do którego możemy się już komunikować głosowo i który głosowo odpowiada. I jest to jak z filmu Her, nawet sam Altman zatwitował po prostu Her wczoraj, więc ewidentnie jest wskazanie jakiejś takiej, może nie końca jest to inspiracja, ale żebyśmy sobie mogli zwizualizować, o czym jest mowa. To jest niezły skok, jeżeli chodzi o rozwój generatywnej sztucznej inteligencji, bo to jest przejście z tekst-to-tekst na voice-to-voice, na voice-to-tekst. A przecież mamy już też na podstawie tekstu tworzenie filmów całych fabuł, więc to jest absolutnie inne miejsce niż byliśmy jeszcze parę lat temu. Więc z jednej strony mamy naprawdę duże rozwoje, skoki takie rozwojowe, technologiczne, ale z drugiej strony gdzieś tam te starsze technologie z nami też zostają. To nie jest tak, że wszystko co nowe całkowicie potrafi zaorać starsze. A ja mam takie, no właśnie, jakieś takie poczucie, że to już gdzieś widziałem. Prezydent Joe Biden chce teraz podwoić cła na chińskie samochody elektryczne. Donosi o tym agencja Bloomberga. Cło ma teraz wzrosnąć z ponad 25% na ponad 100%. Nie jest jeszcze przesądzone, czy podobne podwyżki nie czekają sprowadzonej z państwa środka fotowoltaiki. Czy to Biden się przebiera przed wyborami w Trumpa, czy może jakiś deep state, urzędnicy mówią mu, panie prezydencie, brońmy naszych producentów, naszej gospodarki, jak to czytać? Nie, to nie jest przebieranie się za Trumpa. Oczywiście to Donald Trump nam się kojarzy najsilniej z taką wojną celną, wojną handlową, a potem wojną technologiczną Stanów Zjednoczonych z Chinami, ale prawda jest taka, że to nie do końca był trumpizm, to raczej był amerykanizm. W sensie podejścia amerykańskiej administracji i administracja Bidena kontynuuje pod tym kątem politykę Trumpa, nawet miejscami jest ostrzejsza. Demokraci bywają ostrzejsi pod tym kątem niż Republikanie. Chociaż to taka wojna słowa właśnie typowo nam się kojarzy z Trumpem. Wydaje mi się, że to trochę zmieniło kierunek. Ale to rozpoczęło się rzeczywiście wojną celną, a przesunęło się raczej w konflikt technologiczny, tak? Bo spójrzmy, jeżeli chodzi o nakładanie cła na elektryki chińskie, to cło jest oczywiście tutaj ważne jako instrument finansowy i ewentualny zysk dla budżetu amerykańskiego, ale ważniejszy jest tak naprawdę tutaj ten element odstraszający technologicznie. I zresztą, co jest bardzo ciekawe, bo mówimy o ponad 100-procentowym tle, czyli o wartości, drugie tyle wartości samochodu sprzedawanego. Tam Trump zresztą chyba od razu wyskoczył, że 100 to mało, ja to dam 200, tak? A na chwilę ktoś powie 400. Głównym powodem takiego mechanizmu jest tak naprawdę powstrzymanie dużego eksportu chińskich produktów, w tym wypadku samochodów i technologii chińskich na rynki amerykańskie, ale nie tylko, bo przecież Unia Europejska, także Komisja Europejska prowadzi postępowanie w sprawie chińskich elektryków i też grozi bardzo poważnym podniesieniem ceł w sytuacji, jeżeli zostanie udowodnione, że te produkty i ich producenci mają specjalne dopłaty ze strony rządu chińskiego, albo przynajmniej chińskich instytucji publicznych. No ale dla Amerykanów to znaczy po prostu droższy elektryk na przykład. Dla klientów amerykańskich. Oczywiście. No i tak samo będzie to oznaczało dla klientów europejskich, droższego elektryka. Mhm. Założenie jest takie, że po to mają być, mówię o założeniach oczywiście administracji amerykańskiej, Komisji Europejskiej, po to mają one być droższe, żeby lokalni producenci mieli szansę konkurować w ogóle na tym rynku. No to jest, no właśnie, to pociągnijmy ten wątek jeszcze w innym kierunku, bo Francja z kolei walczy z chińską tanią odzieżą. Czytam zresztą na mikroblogu pani redaktor, od każdego produktu sprzedawanego na platformie Shein państwo francuskie ma kasować 5 euro, w przyszłości nawet 10, a te pieniądze mają trafiać do lokalnych producentów ubrań. Nas też przecież zalewają chińskie ubrania z plastiku. Może my też powinniśmy w ten sposób powalczyć, tylko potem zawsze jest ten dylemat. No dobrze, ale dzisiaj, tu i teraz zapłacę za ten sweterek nie 100 zł, znaczy właśnie 100 zł, a nie 10. A fajnie taki jest, sweterek. No nie wiem, czy fajnie. Za 10 zł. To jest pytanie, czy fajnie. Bo tam jest wiele, wiele pytań, czy naprawdę fajnie. To może rozpracowując ten temat Shein, bo to jest temat i Shein i za chwilę też Temu, czyli kolejnej dużej platformy chińskiej, która w ogromnym tempie rośnie. Shein jest rzeczywiście głównie producentem odzieży. To nawet nie jest do końca producent odzieży. To jest producent mody ultra fast fashion. I nie tyle produkuje, co jest platformą sprzedażową od wielu tysięcy drobnych producentów w Chinach, z którymi nagle tak bardzo na bieżąco są podpisywane umowy na sprzedaż. Francja, widząc, jaki jest zalew tych produktów i znowuż, jak bardzo one są właściwie dumpingowe w stosunku do produkcji lokalnej, przegłosowuje ustawę, która ma nałożyć na każdą sztukę odzieży ten 5-eurowy daniny wysokości 5 euro, docelowo 10 euro. I mają te pieniądze być przekierowane na wsparcie lokalnych podmiotów w branży odzieżowej. Ale tak, Niemcy też zaczynają podchodzić do kontroli pod kątem celnym tych dostawców dużych chińskich, Shein, Temu, AliExpressu. W Polsce minister finansów też tuż przed majówką powiedział, że przygląda się ministerstwo tym podmiotom i znowuż z tego, co wiem, bo to jest temat, który naprawdę się nie pojawił dzisiaj, on z nami jest od dobrych kilku lat, to są kwestie celne. Te firmy obchodzą płacenie cła różnymi mechanizmami, obchodzą je też w Stanach. Na przykład przesyłając, nie rozliczając się z całych dostaw, tylko twierdząc, że są przesyłki B2C, tak, do konsumenta. One są drobne poniżej danej kwoty, która nie jest obłożona cłem. Do tego jeszcze Shein trafił na listę wielkich platform cyfrowych Komisji Europejskiej, więc będzie miał jeszcze więcej obowiązków, też takich związanych z ochroną konsumentów. Więc to jest globalne zjawisko tak naprawdę, tego takiego bardziej krytycznego podejścia do chińskich dostawców. Mówiła Sylwia Czubkowska, dziennikarka ekonomiczna, zajmująca się technologiami, autorka podcastu TechStory. No muszę dodać oczywiście w tym kontekście, autorka książki Chińczycy trzymają nas mocno. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. A czy Justyna Grabarz ma jakieś swoje przygody z dyskietkami, a może ze sweterkami za 10 zł? Temat do wyboru, proszę bardzo. No z dyskiet korzystałam jako może 7-8-latka, to tylko to pamiętam, ale nawet chyba bym nie była w stanie użyć tego. Tak, nie wiadomo, czy włożyć lewą, czy prawą stroną, górą, czy dołem. A, to nie, to nie moje czasy. Ach, widziałem taką koszulkę, ten VHS, dyskietka i kaseta. I właśnie chińską nie zapomnimy. Chińską koszulkę europejską. To już państwo sobie dopowiedzą. Marcin Jagiełowicz, dzięki bardzo. Dziękuję. Informator ekonomiczny. Coming down to the latter day, we got many moons.

zapadło słońce i wczorajszy haj się skończył. Pojawiło się pragnienie, by od siebie pójść na odwyk. Byłaś ja, amfetamina, która daje gorzkie dreszcze, lecz nie można po niej wcale spać. Rzucamy się w noc rozległą jak ocean, jakbyśmy nic nie mieli do stracenia. Wierzymy, że świt w objęciach nas zatrzyma i odejdzie strach, że jutra nie ma. Wcześniej grupa Red Hot Chili Peppers, a teraz w programie trzecim piękny duet w składzie Skubas i Katia. Czy Trzemeszno, miejsce urodzin Jana Kilińskiego i ważne miasto na Szlaku Piastowskim, doczeka się wreszcie swojego muzeum? Są ciekawe eksponaty, ale brakuje siedziby, gdzie można byłoby je pokazać. Lokalni pasjonaci, którzy starają się utworzyć taką placówkę, w tym roku obchodzą już niechlubną rocznicę. A o tym Rafał Muniak. Nie ma wątpliwości, jubileusz obchodzimy. Jednak to nie jest jubileusz, o którym chciałoby się pamiętać i który warto przypominać. 25 lat starań o to muzeum. 25 lat starań o muzeum. Tak. Mówi Andrzej Leśniewski, członek zarządu Fundacji Kierunek Kultura, który takie miejsce stara się w Trzemesznie utworzyć. A Trzemeszno to perła Szlaku Piastowskiego. Dzięki kanonikom regularnym sięgamy początków państwowości polskiej, XII wiek. Dzięki postawom mieszkańców, którzy uczestniczyli we wszystkich zrywach niepodległościowych i wojnach, możemy być dumni. To wszystko możemy pokazywać. Maturę u was zdawał przecież Marian Langiewicz na przykład, dyktator powstania styczniowego. I pisał maturę o szkodliwości alkoholu. Nomen omen. Ale w Trzemesznie kształcił się też mieszkający nieopodal Hipolit Cegielski, a także popularny krytyk muzyczny Jerzy Waldorf. Jednak Trzemeszno ma również swoje dziedzictwo królewskie i książęce, dodaje przewodniczka turystyczna Renata Pałucka. To właśnie tutaj miało zostać złożone ciało świętego Wojciecha przed przeniesieniem do Gniezna. Tak zwane kielichy trzemeszeńskie. Najcenniejszy z nich to na pewno kielich świętego Wojciecha. To jest wiek X. Także jeden z kielichów ufundowany właśnie do tego klasztoru przez Kazimierza Wielkiego. W muzeum w Wrocławiu znajdują się na przykład srebra synagogalne z trzemeszeńskiej synagogi. Ale najcenniejsze królewskie skarby z Trzemeszna są eksponowane jak dotąd w muzeach Gniezna i Krakowa, a kilkanaście tysięcy obiektów mniejszej rangi spoczywa od 25 lat. Całkowicie spakowane w kartonach, a pakowanie trwało kilka lat. Dodaje Leśniewski. Ale trzeba woli. Przez lata gmina nie miała pieniędzy na budynek dla muzeum, mówi były burmistrz Krzysztof Dereziński. Mamy problemy z kilkoma nieruchomościami na terenie gminy. Jest zagrożenie zdrowia, życia dla mieszkających. No po prostu nie ma w tej chwili takiego budynku. Ale teraz szansa na muzeum jest. Jest budynek i są pieniądze. Czy powstanie muzeum Trzemeszna w Trzemesznie? Dzieje się to już w tej chwili. No muzeum w Trzemesznie będzie się znajdować w remontowanym dworcu PKP. Mówi burmistrz elekt Kacper Lipiński. Są przeznaczone już środki z dofinansowania na ten cel w kwocie 390 tysięcy, ale zobaczymy jak to będzie. Kwestia rozmowy, kwestia dogadania się. Zostawiam jeszcze otwarty ten temat. Wiemy, że z Polskiego Ładu są pozyskane pieniążki. Fundacja na stworzenie wystawy pozyskała pieniążki na projekt wystawy, także te działania mogą iść równolegle. No i mamy nadzieję, że pomimo tych 25-letnich doświadczeń ta wola teraz będzie. Muzeum Trzemeszna planowane jest w części remontowanego właśnie dworca PKP, jednak z uwagi na przedłużające się prace, inicjatorzy budowy muzeum mają obawy, czy do końca roku uda się wykorzystać pieniądze na muzeum. Są obawy, że pozyskane pieniądze po prostu przepadną.